الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى سورة نازعات کی دلیل نقلی ذکر کی موسیٰ علیہ السلام نا دو مقصد دپارا یو مقصد پکې تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دویم مقصد پکې اس بات ته قیامت باندې دلیل پیش کړي او د انبیاو پیغام چیرې دنیا ته څه پیغام راوړل مخ کی تخویبی و غروی بیان شو دا قیامت حیبت ذکر شو فَإِنَّمَا اِيَ ذَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَامٌ بِالسَّاهِرَةٌ چکلش پیلے ہوا لشی دویما نمخلوق بطول پر میدان لکا موسیٰ علیہ السلام چی میدان کی اولارو کوئی تور کی خدا دا دنیا میدان دے اوغا دا آخرت میدان دے اشارہ دیتا جو دنیا پا دی میدان کی او بندہ دا اللہ رضا حاصل کری او دې کې بندګي کړي تابعداري کړي هغه میدان وو تاسو نه او دې کې وا پریشان نه پدې باندې تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ستا قوم هم ډېر په شدت او سختۍ کې دې ستا مقابله کې خاص کر دې دوه مسلو نه چیغا توحید دے او قیامت دینا بالکل انکار کی اللہ وحدانیت نمانی او چتی و تبیانے انتا سر مقابلی کی او قسما قسم حربی استعمالی استا مقابلہ کی منصوبی جوڑی دغا سید موسیٰ علیہ السلام حال مگورا دا غم مقابله و دا دنیا دی یو بادشاہ سره یو جابر او سرکش او متمرد چه فرعون بس تا حال او دا موسیٰ علیہ السلام حال یو شانت دی غم اللہ عزیز پار رولی گو چه دا مخلوق ہدایت او کی مخلوق طلار و خی دا مخلوق رہنمائیو کی او مخلوق دا کفر او شرک او دا گمرائی نبچ کی توم اللہ دے دا پار راولی گلے اخری امت کی چسائی لارو خیر خلق صراط المستقیم تراو باسی موسیٰ علیہ السلام سرم مقابلی اکڑے او تاسرم مقابل شورو دا تسلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ. واقعات موسیٰ علیہ السلام قرآن کے بار بار راغلی و سورہ عراف او دا سی توہا انبیاء و شعراء یہ ٹولو کے دا واقعات ذکر شیوا نو ذکر تاکید په شکل وی هل اتاک حدیث موسی یقینا راغله تا ته خبر او واقع او حالت موسی علیہ السلام زه په زه راغله وکم او تفصیل شوی دی او خاص کر سوره طه هم د دې ځای نه شروع کړی موسی علیہ السلام واقعا چهر صورت کرا اخلی قرآن نو ده نیمی نه شروع کی موسی علیہ السلام ده مدین نرازی مصر تا چلتا لس کال تیر کری ابیا مصر ترازی نو لارکی و تا وحی اکڑیشو لارکی و تا مشکلات رال دلتا همغا حال بیانی خواه یقیناً راغلی تا تا خبر د موسیٰ علیہ السلام اذنا داہو ربو بالواد المقدس توا کلا چی آوازو کدتا رب دادو و داسی او میدان کی چپاکو او نم یہ تواو نی نم دے اصل وادی تواو تاوی د مدینه او د مصر میانس کې دا مقام دی څنګه چې مکه معظمه تا وادی القرا ویل شي نو دې توادی توا ویل شي دا د موسی علی السلام د وحی مقام کوئی تور وته وي تور سینین وته وي مختلف تعبیرات تقدس پکې ولیو ځکه چې الله موسی علیه السلام ته خپل طرف نه پیغام ورکاو وحي ولا ورکولا او عظیم مقصد یې ولا نازل کو چرغلی سورۃ طه کې یا موسی انی انا ربک فخلع عن علیک زو چې دا خبرې کوم اے موسی علیہ السلام زستا ربیم نو کېړې وباسا ځکه دا زموکه پاکه ده مقدسه ده نو چې ستا اخپی دی سرو لگی برکت پکې پیدا شي دا ردی احترام وکړه ابي او تویلو فاستمع لما یوحا بیر پا غور سرا وقت کی دا اغی مسئلی تا چتا تا وحی کولی شی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی اغا مسئل دا اللہ دا قبل وحدانیت پیغام ذکر دا آواز و تکڑو خوا آواز کڑو دتا رب دتا پاغ میدان کی پاغ ڈاگا کی چپاکا و نمیت واو اگا آواز داو اذهب الی فرعون انہو توغان لاشا فرعون تا دسر کشی کڑی دا دہد نے زیادے کڑی دے کارسو مرا وقت کفر کو پسونو کالا وچې دا سرکشي نو کړین بس وخت په خطرې دو الله رب العزت په عذاب نه راوستو کله چې هغه د طغیان خبر وکړه ځانته خدای وي ځانته انا ربکم الاعلا وي درد سرکشي وکړه بیا الله رب العزت وتا موسی علی السلام راولې چې دا څنګه نه حل کوما ذکر اللہ رب العزت عادت تا ندے چگا مخلوق حلا کئی بلکہ دعا عادت تا دے چگا مخلوق تا ہدایت کئی رہنمائی کئی یفصل الآیات سورہ عرب کی سرشیو اگا پل طرف نا ہدایت را لیگی مخلوق تا او پوکی نخفل زان خبری پل صفات دولوحیت و تاوری دادا و عادت تے عذاب خوال راضی چی بس بل علاج داغی نئی بس اگر بندہ بالکل محروم شید ہدایتنا دغسی دا معجدو انکارو کی پیغمبرانو سره مقابلی شروع کنو بیا عذاب راضی اول اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام تا پیغام ورکی چکے دی چی فرعون دا دینا پیدا واخلی عدت پی ڈیر لوی خیر و برکت حاصل شی لار شاہ فرعون تا دو سرکشی کری دا فقل هل لك الا ان تزكى سورۃ طه کی ویلو فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى اے موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام فرعون تا خبر او کہ خدیر پر نرمہ لہجہ کی زګډیر سرکشه دی خبرو سره په نرمه کوي کچره ویمن ده سمره له جابر دی او متکبر دی او بیا الله رب العزت پیغمبرانو ته وی چې خبرو سره خیر دی په خواګه پستا کوي ها چې عزت کران شي که عزت کراغ نو بیا خو ہدایت نکی کنه ها ذکر مفسرین ذکر کئی چی دیکی دا اللہ رحم معلومی گی چی اگر دا خدای توب دعوی کردی دا او دا خدای نے انکار کردی دی او اس نمانی دا اگر پا حق کہ اللہ رب العزت پیغمبران توی چی نرمی و سرکوی مچی او بند دا سی چی اگر پا اللہ باند ایمان راولی د الله توحید منی د الله احکام منی نو هغه سره الله څومره نرمی کوي دغه خو صحاده و انتها نشته نو ځکه دلته موسی علیه السلام ته وی چې داسې خبره وته وکړه دا غا نرمه خبره ده هل لك الا ان تزکا ای فرعون ستا خوښه ده دا هل ډیر د ادب په ځای کې راځي حل او ډیر د نرمه په ځای کې راځي استعمالي نو ته ته وایې چې فرعون استاد خوښه ده چې ته ځان پاک کې قرطبي وي هل لك ان تشهد ان لا اله الا الله استاد خوښه ده چې دا گواهی وکړي جل لا اله الا الله بغیر د الله نه بل حاجت روا نشته نو معلومه شو چې موسی علی السلام فرعون ته صرف د دې لپاره نو تله چې بنی اسرائیل یې تن را اخلاصول هغه ځان له مطالبه وا بلکې دې لپاره تله چې د دې اصلاح شي د ته دعوت پیش کړی شي دې خبر کړی شي د الله د وحدانیتنا صفات د الوهیت ته بیان کړی شي موسی علی السلام ته ډیر بیان کړی سورۃ طه کې راغلی شعراء کې راغلی دا یو مستقل مقصد و ها چې موسی علی السلام فرعون ته راغلی نو دې د پار راغلی چې ایمان راوړي هل لک استغفرنا استاذی سره اتفاق شتا الان تزکا چتزان پاک کی معلومی چه انسان پا کلمی سر پاکی انسان پا ایمان سر پاکی او دل تمرات تا پاکوالی نا تزکیه قلبی دا دزل پاکوالی دا تزکیه نیا دی چه غسلو کا جامع بدل کا تولیه او صابون واخله ازان پاک کا د زمانو ګنده صدا تنوي بلکې مراد ته نذل صفائی چې هغه په کلمې سر راضی او دې مخ کې ذکر کړه اشاره دې تکي چې دا نذل صفائی چې دا په د الله په کلام اورېدو سره حاصلې بس هغه نور معانی او مطلبونه هغه ځان لذي اورستوي بیا خو بس چې دا کلمې توحید واوري څوک نزلې پاک شي پدې سره زړه پاک شي تزکیه پدې سره راځي په نفس اورېدو سره ښه دي کې الله دا کمال یې خزنه دریرو خلقو د پاره الله رب العزت د ایمان دراوړو اسباب دغه جوړ کړی وکړه چې کله به د حق پرس یو بیان واورید بس صحیح مسلمان بشو صحیح موحد بشو په یو بیان سره ولې تزکیه قلبی دا په یو بیان سره راضی په نفس اورېدو د الله د کلام سره راضی په نفس اورېدو د کلمې توحید سر راضی او جدا بیان کې او الله رب العزت د چا په قسمت کې عقیده او ایمان لیکلې نو بس هغه سره صحیح شي د ځکه مخ کې کله تذکیه نمرات د زړه صفائی ده ادا ډیرو ځایونو کې قرآن بیانې ښا او سره داوي قد افلح من تزکا یقینا کامیاب شو هغه بندان چې خپل صفائی وکړه په توحید سره دا کامیاب قدب له حمن تزکا او ذکر اسم ربی فصلى سورې علا کې راغلی دغه ځې سورې شمس کې هم ویلو قدب له حمن زکا وقد خاب من دسا کامیاب شي هغه سره چې ځان دې دغه شرکونو نو ساتو تزکیه صفائی وکړه ا کامیاب شو دا لفظ ډیر ډونګه لفظ دی ها کلمې توحید نو مراد ده ودي سره لومبه تزکیه د زړه راشي بیا ور پسې د انسان نور چې کوم اذکار دي وظایف دي کنه نوافل دی چې څومره د دنیا کېږي نو ابلح من تزکا دا ټول تزکیه تزکیه ده ښه چاله الله توفیق ورکړي کنه انا سره د دې پینځو وختو منځونو نه نورم ور سره نوافل کوي یا د منځونو نه مخکې ورستو یا د شپې په ایسا کې دا سی ور سره ځان له ذکر مقرر کړی سمجه پیغمبر پاک ویلو کړه چې د مانځ نه پس درې دې ارسل سبحان الله درې دې ارسل الحمدلله او څلور دې ارسل الله اکبر دا وایي شمار پکې مقرر کړو چې دې شمار وګول خیال ساتي ها ځکه روایتو کی راغلیو چی قیامت کی والد دی عوض ورکی یو لوی میدان بجوڑی اما خلق برا جمع شوی ارسوک بمندیوی چی دا سچل دی نوی دا اصل کی داغی سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر سوابون ورکی کچاوی لینو دیر براشی اغي بووی چې مونږ له والله ډیر ثواب لا کی زکه چې مونږه سلسل زل ویلې انا غي او محروم شي کنا ذیک خو بس غشمار او مقرر چې دا وی خیال چا ساتلې هغه له ثواب ورکول شي الله خدای سرکار نو چې تاسو ډیر کئ خدای مطلب چې نه زما د حدود او خیال ساتي دین ټول محدود دی چې دا غي حدود او خیال ساتینو الله باجر درکې نو تا درې دې ورشو نه زیات ویلو نو تا خو د حدود او خیال نه ساتو تا لا اجر نشته تا لا ثواب نشته دین هټول محدود دی کړه نو دا ټول په تزکا کې راضی چې هل لک اعلان تزکا ایستا خو خدا چې ځان پاک کې زړه پاک کې په توحید سره او د زړه د شرک د خیالات او فکرونو لري کې دا قاعده ګرامر د عربي کې چې دا تتزکا وزن دا یو تیتن لري کې تخویب د پاره ځکه مضارع کې خامخا راځي ماضی خو نه ده کنه اگر اتلون کی وقت خبر و تقی چکر اتلون کی وقت که اللہ تابان دی فضل احسانو کو او زان دی پاک کرن دا بڑی رخی و اهدیک الی ربک فتخشا اے فرعون زستا رہنمائی کوم زستا ادایت کل غوانم چو خیم تاتا هدایتو کم تا تا پترب دربستا باندی فتخ شا نتباو یریگی پس قسمت دقی تباو یریگی او دی اسلام بنیاد ام دقا دی دی اسلام بنیاد دا خدای یارا دا بس چدا دا چا فضلو کرا لکن کار صحیح شو فتخ شا و اشاره وکړه چې دا یره چې دا چې بنیادی صحیح مسله ده دا اسنه حاصلې بغیر د الله د کلام نه بغیر د علم نه بغیر د قران او سنت نه دا اسنه حاصلې ځکه وی چې اهدیک الی ربک زو کوشش کوما زو خپل خواري کوما زبا محنت کوم پتا باند چی ما تا دباری نصر آزی اگو تا تا طول در رسوم نو پتخشا نو تا تا با اصلی مقام حاصل شی نو دی اشارو اگو تزکیه قلبی چی دا اگو پا نفس او ریدو سر دی انسان زلکی تر لانا بلیزت سرمین و محبت پیدا شی چه دا کلمه واوری دا نمیه واوری دا بولو خودی که کمال دی ذکر قرآن بار باروی تبارک اسم ربکا تبارک اسم ربکا خودی نم دا رب که دیر لوی خیر و برکت ذکر جی نبی علیہ السلام بکلا بادشاہانو تا خطون لیگل ناوی که بدا اللہ نم بکن او لکلی بیو چی هازا من محمد عبد اللہ و رسولی دا خطر آوالی اما زمون بداو چی اسلم تسلم اسلام قبول کانو بچ بشی اسید بچ که دل نشتا گواری خواب دا بیل کن پچی بادشاہ و خطو کو تناو متاثر شو دا غی الفاظو نا و بس دنیا خو دیر ناکار شیدن دا دنیا پوجه بانده باغو بادشاہ بانو بادشاہی نشو پری خوده دا دیر کمو چه اغی بادشاہی ام پری خوده و ایمان قبول که چه بدا منگا دا دنیا دی دور دا بادشاہ تاجت نشتا چله مونږ له یو دایمي مسله راکړه وړیر کم خلکو په دغه سي سليمان عليه السلام خط چې کله ورسید بلقیس ته او هغه یو کوته چې نو من سليمان وینو بسم الله الرحمن الرحیم نو بزل کې رڼا راغله هغه داغه وخت ایمان راوړل حضورا چه اقرار خونو که نخواه و شریعت کی ایمان اغا قبلی گی چه اقرارو کی او کله چراله اقرار وکون بیا مسلمان ولیکن هغه بنیادی شی دا وی پزړه کې د الله د کلمې په جراول او دې ته تزکیه قلبی وی هغه کې ډیر څه ضرورت نه وي. ها دا رستو چې انسان ته د دین پورا معلومات حاصلی کی نو دا په قران او سنت ولی و اهدیاک زبا هدایت کوم تا تا الی ربک په طرف درفستا باندې زبا تا تسخیمه درب صفاتونه درب حکمتونه درب قدرتونه انبیاء او پیغام دا وه هغه کی د بل چالوی نو صرف د الله لوی او پکې ها نن خوکار په دې خراب دی چې بنده ودریږي نو د مخلوق لوی به بیانې او کرامتونه به پرا په محکړي د خدای صفت بنه کوي د الله لوی او عظمت بنه بیانې بنده به په مخ اغستی اسمان ته به رسي دا خو دین نه کنا دا خو بی دینی دا کنا خا زکه الی رب بکې زکه وې ها زبا تا تاغل ارخیم اغا هدایت بکوم اغا پیغام ده ترسوم چه ده اغی تعلق طول ده رب سره ده بس فتخ شا نو چه چه ته رب عظمت بیان شی نو اغا پزلو کیا را شی کلخا پیغمبر تیموی لیوسور مدسر که چه قم فا انذر خلقوی اراو پسو و ربک فا کبر ده رب لوی و تا بیان که بل چانا پدې سره با لاغه ذل کیره راشي کړه فارا الایت الکبرى نو یره را نه لا ولي ک یره راغلې وې نو فرعون به مطالبه نه کوله چې ما ته معجزه وخیا هغه مطالبه وکړه چې ان کنت جئت بآیت فأت بها اے موسیٰ علیہ السلام کتا موجز راوڑی نمونگ تے پیش کا گروہ دا کار خراب شکا نخوا چیز موجزی مطالبہ شو نو کار خراب شو کزر کی ایر راغلے بیا بدا مطالبات نو پا اراہو الآیت الکبران نو خو اخو اللہ دتا اغا خپلا معجزہ دیر لویا اغا علامہ دا خپل قدرت دیر لویا اغا دیر سیدو ندی سو کوئی آیت الکبران طول معجزات دا موسیٰ علیہ السلام کاغا ہمساوا کاغا لاسو ید بیزاو کاغا نور چی دا راغلیو پی وقت پو وقت باندی اللہ طرفنا الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم قل فأراه الآية الكبرى لذا الله ترفنا للي معجزي وكنا ديو توخوه فرعون تا فكذبا وعسوان اغو تكذيبك ده الله ده پیغمبر ده موسى عليه السلام او نا فرمانی وکړه د الله د پیغام او د الله د حکم دواله ونه منل ښا موسی علیه السلام ته هو ساحر وي چې ته پیغمبر نه ته ساحر او جادوګر یې مکذب او چې هغه ته کوم دعوت پیش کړو دا یې نا فرمانی وکړه چې مونږ ځان نه منو مونږ ستا بیان او ستا دعوت او ستا خبره رسالت نمن تکذیب وکړو د موسی علی السلام او نافرمانی وکړه د الله د حکم سمات برای سان او بیا شاکړه منډې کړې مطلب دا چې مقابله لپاره کوشش شروع وکړو احری او تعالی نسبت تک گئی ها کسوک په دنیا کې د حق د پاره کوشش کئ نو الله رب العزت و ته نسبت کئ چې ساعه او ډیر لوی همت وکړه ډیر لوی قربانی پیش کړه ساعه بزیس ازن تعبیر کی خواه فالیس للانسان الا ما سعا دی انسان دا پیدی دا پارخواغ دی چه دا پخپل سکڑی دی زان کڑول دی منڈ اکڑی دا دنیا کی نو اغا بول پکار را دی چه دا دغی دا پار سائی کڑی دا او چه دی دا پار کڑی چه دا حق مقابل اکڑی دا لکا فیراؤن نو اغا دی دا پار منڈی والی او دیر لوی کار جوڑ کو دیر لوی پروگرامی کو موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کی ساحران راجم اکڑو اویوی چمونگ با مقابلہ کو او نن با اغا سلے کامیابی چاگا پدی کی پاس شو او غالب شو قرآن دل تداغی ٹول پروگرام نا تعبیر کرے دے فیس آسا رکھا سمات برا دهر باطل پرست داغی باطل پرستین قرآن پا دی تعبیر کی چه عد بارا شیکلا اللہ تیشاکلا پیغمبر تیشاکلا حق تیشاکلا توحید تی عرض تیشاکلا عد بارا سنگ جمخ کرا گلیو زریحا قوم عارج کی باطل پرستو باغی ناکار عملونو کی داو کا نخوا چل اللہ رب العزت وی دی زکنن پا جہنم کی پرات دی چی دنیا کی زمادین تا شاکڑی وکنا او کوششون اکول دا مقابلی نبی آفران شاکڑا دا دین تا دا اللہ کلام تا یسعان کوشش یې کو د مقابلین په حشران نو خلق راځم ډیر ځکه ته ویلو سورې شعراء کې چې ارسل فرعون فی المدائن حاشرین خارونو کې اولیګل استادی او ته وی چې راځم شه نو خلق راځم کو او فرعون تول مخلوق تنیاریدو پا حشارا راجم اکل خلق ساحران پنادا اعلان اوکا ضروری اعلان اوکا فقالا دید آغی نادا تفسیر دی اگا آواز سو او اعلان پسویوی انا ربکم الاعلا زستاس ربیم در طول نوچت سخ نورم وارو وارو فرعون خپل تصویران جوڑ کلیو خلق تیخو چه دے عبادت بکوئے نو آگی وی چه تو یہ نو ددی عبادت تسا جت دے وی نا کنا ددی عبادت با دید پارا کوئے چه ما تزان رانیز دے کوئے دا با وسیلی در پارا تقرب چیسی دی با ما تا وسیلی کوئے کنا اگر زمانہ کې د مشرکانو دا عادت ده ځان له دا زمواران کتلی او دا غي عقیده ای چې اوله شفاعونه عند الله او ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دي سره یې مونږ لا ته نزدیکی وکړه نو فرعون ما واړواړ چې جوړ کړیو د دې لپاره چې د دې عبادت کوي نو ماته ورانځ دی کنه نو ځان ته اوچته وي دا غي پوجي باندې یاداره سورته اعلی کې راغلیو کنه سبح اسم ربک الاعلى د باورې دې اوچته نو چې د الله په صفاتونو کې دا صفات راغلي چې الاعلى نو دوی چې انا ربکم الاعلى اغزیما ذکر آخر کی بیاویلو سوره اعلی چین آزا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسیٰ در سورت اعلی دا طول مضمون فخانو صحیفو کی راغلیو کنا موسیٰ علیہ السلام و دا ابراهیم علیہ السلام دا ومپا کی راغلیو چی سب بحث ربک الاعلی نو چې فرعون واوري دنو ځان ته دا نسبتو کو کنه چې اخو زیما انا ربکم الاعلى زستا سرب یم دی رچت بازی وی چې دعوه د ربوبیت یې کړی وا او د الوهیت یې نو کړی نو وای دا ته یو ځای ګورې بل ځای نه ګورې دلته کې رب لفظ یاد کړی او سورې قصص کې ویلو چې ما علمت لکم من اله غیری هلته اله ویل ما علمت لکم من اله غیری ترون ویلو چې زه خو نه پیژنم بل څوک بغیر د خپل ځان نه چې بل الهم شته ناغه د الوهیت دعوه هم کړې وه د ربوبیت یې هم کړې وه په قرآن څه یو ځای ذکر کړي څه بل ځای ښه هر کله چې دا دعوه یې وکړه فأخذه الله د ویلو سورې فجر کې چې الذین طغوا فی البلاد هغه فرعونیان چې سرکشي شروع کړه په کلو کې نو فأکثروا فیها الفساد فساد ډیر کو هغه ډیرواله داو چې د خدای توپ داو یو کړه فصب علیهم ربک صوت عذاب الله په دې عذاب یو کوړه راتوي کړه مختلف نمونه دي پس اونې و الله دلرا نکال الاخرۃ والاولا پس زاد اخرت او پس زاد دنیا مانا یو دادا دنیا عذاب پی عمر آگئی داخرت غامشتا دو ایم مانا نکال الاخرت والاولا امرتنا غا کلیمر وسته و کلیمر امبه ولی دادیار امبه کلیمه و اگا قصص کی چراغلی و چوی ما علمت لکم من اله غیری دخو بل سوک نپی جنم او دیر وسته کلیموی چه انا ربکم الاعلا وی سلویخ کال پرخو پکنو اگر دیر مخ کی ویلو ادا خورستو چه بیا مقابله شروع شو ساحران دیو نونی و اللہ دلر فسبب داغی روسته کلیمیهم او دلنبه کلیمیهم او دریم دامت لمن بیانی چی اغریقو فا ادخلو نارا داو کنا سنگ چی نوح علیہ السلام قوم دسرم دا سوشو دنیای عذاب داو چی غرق کلیشو اوبو کی لارو اخروی عذاب داو چی ادخلو نارا حل تاورت لارو مزکتوارا عذابو نا پی راغلی ریخا دا قیامت نمخ کے مخ کے نکال الاخرت والاولا دا دنیا عذاب داو چی غرق لیشو دا آخرت عذاب داو چی النارو یعرضون علیها پور باندے راندے کولیشی غدو و معاشیا ان فی ذالک یقنن پدی واقعہ دا فرعون کی لعبرتن دیر لوی عبرت او ډېر لوی هدایت او ډېر لوی نصیحت دی لمن یخشا پاچا د پاره چې یریږي د الله نام ولی بنیادی خبره خدا وکړه چې کله ير رااله په زړه کې بس ارسو سر رااله بیا هغه انسان د هر خبرې نه عبرت اغستی شي لمن یخشا او چې خوف الله رب العزت پکې راځي په اخر